په کوم خلکو چې د تورات بار کې خوده شوی وو خو هغوی هغه بار اوچت نه کړو، دا هغوی مثال دا هغه خر پشان دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوی وي. د دې نه هم زیات خراب مثال دا هغه قوم دی چې هغوی د الله آیاتونه دروغ ګڼلی دي. دا ظالمانو ته الله هدایت نه کوي.